Middernacht, dinsdag 26 februari, Dorald Megens met het NOS-journaal. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Javad Zarif stapt op. Waarom is niet duidelijk. Zarif was namens Iran de drijvende kracht achter de nucleaire overeenkomst uit 2015. Zes wereldmachten maakten toen afspraken over het inperken van het Iraanse kernprogramma. Vorig jaar trok president Trump de Verenigde Staten terug uit de overeenkomst. En toen Iran daarna hard werd getroffen door Amerikaanse sancties, kwam Zarif onder zware druk te staan. Het is nog onduidelijk of president Rouhani zijn ontslag accepteert. In Amsterdam-Zuidoost is iemand gewond geraakt bij een schietincident. En even verderop is een dode gevonden. De politie onderzoekt of de twee zaken met elkaar te maken hebben. Het schietincident gebeurde in de portiek van een woning aan de Maasdrielhof. De omgeving is afgezet. De gewonde is volgens NH Nieuws naar het ziekenhuis gebracht en is buiten levensgevaar. De Britse Labour-partij zal een voorstel voor een tweede referendum over de Brexit steunen. Dat heeft leider Jeremy Corbyn gezegd. Tot dusver was Labour tegen een tweede referendum. Corbyn wil koste wat kost een wat hij noemt destructieve Brexit van de conservatieven tegenhouden. Corbyn lag onder vuur binnen Labour, waar veel parlementsleden al langer voor een tweede referendum pleiten. Mede daarom stapten vorige week 7 Labour-parlementariërs uit de partij. Het is onduidelijk of er in het Lagerhuis een meerderheid is voor zo'n tweede referendum. Premier May hoopt nog steeds een meerderheid zover te krijgen dat ze haar Brexit-deal steunen. De grote Vlaamse politieke partijen willen een minister die de strijd aanbindt met eenzaamheid. De partijen zeggen dat het voorkomt bij alle bevolkingsgroepen. Ook de publieke omroep, steden en gemeenten zouden het taboe moeten doorbreken, stellen de drie partijen. Groot-Brittannië heeft sinds vorig jaar een minister van eenzaamheid. Het weer, het is overwegend helder. Wel kan lokaal nevel of een mistbank ontstaan. Temperatuur ligt vannacht rond het vriespunt. Overdag wordt het opnieuw flink zonnig, met temperaturen van 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Zometeen na 1 uur een gesprek met Fahed Larsaoui over zijn nieuwe voorstelling Shirt uit Fahed. Over uit de kast komen als moslim. Wie zou je ooit nog willen interviewen? Een vraag die me vaak is gesteld. En dan antwoord ik meestal Jean Moreau of Tom Wolfe of Aretha Franklin. Nou, die zijn dus allemaal dood inmiddels. Dus toen het me laatst weer werd gevraagd, toen dit programma 5 jaar bestond, dacht ik, laat ik iemand noemen die gevaar weet te ontwijken. Peter R. de Vries. Peter R. de Vries. Je zou kunnen zeggen dat zoals Émile Zola met zijn J'accuse eind 19e eeuw de ter onrechte veroordeelde Dreyfus vrijpleitte, het Peter R. de Vries was die in eindeloos veel uitzendingen de Puttense twee wist te ontlasten van hun schuld. Ze waren onschuldig en dat werd aangetoond. Kortom, Peter R. de Vries is de Émile Zola van de Lage Landen. Als dat nou alles was, al bijna 4 decennia staat deze misdaadverslaggever dagelijks in het middelpunt van de belangstelling. De zaak Holloway, het proces Holleder, de Heineken-ontvoering en naast misdaden ook politiek engagement. Peter R. de Vries, geboren in 1956, groeide op in Amstelveen. We gaan het hebben over de condition humaine. Hoe kijkt hij aan tegen het kwaad? Zit het misschien ook in hemzelf? Is er een dag dat hij rustig aan zal willen doen? Peter R. de Vries is de veldwachter des vaderlands. Er zijn wijken in Nederland waar ze eerst Peter R. de Vries bellen en daarna de politie. Oh ja, en er is een nieuw boek. Een moord kost meer levens. En dat gaan we behandelen in de allerlaatste minuut van de uitzending, terwijl de eindtune al loopt. Peter, hartelijk welkom. Er is een gedicht dat jij vaak aanhaalt. En dat is een gedicht van Bertus Aafjes dat volgens mij heel goed bij jou past. Ja, het is een heel mooi treffend gedicht. Kun je het uit je hoofd reciteren? Ja, moet ik even nadenken. Er zijn vele wegen, maar de... Ik ken hem normaal altijd uit mijn hoofd. Er zijn vele wegen, maar de juiste weg is de weg ertegen. Niet de weg erboven, want dat is louter pluimstrijkerij. Niet de weg eronder, want dat is onderkruiperij. Maar de weg tegen alle wegen in, en dat is van de wijsheid nog maar het begin. Dat valt jou wel redelijk samen, toch? Die tegengraadsheid. Ja. Ja, zeker wel. Nooit zomaar iets voor waar aannemen. Nooit zomaar mee huilen met de wolven. Klopt. Altijd je eigen pad kiezen. Je schetst het beeld op een aantal plekken van jezelf als jonge man. Als een tegendraadse jongen die niet in de familie mee wilde in het geloof. Die op school niks wilde aannemen. Die niet geïnteresseerd was in het leren. Die een klein beetje neigde naar het kwade pad. Een diefstalletje hier, wat kattenkwaad daar. Het had ook anders kunnen aflopen. Ja, mensen die mij nu kennen en ook van vroeger, die zeggen nu wel van nou ja, het zat er vroeger eigenlijk allemaal al in. Hè? Een beetje rebels, dat dwarsen, dat tegen de stroom ingaan. En dat is altijd zo gebleven. En het had ook inderdaad best een andere kant op kunnen gaan. Het is allemaal niet verschrikkelijk wat ik heb uitgespookt. Maar goed, ik heb wel wat kattenkwaad uitgehaald. Ik heb ook wel eens een avondje in een politiecel gezeten daarvoor. En dat had anders kunnen aflopen. Maar gelukkig is het deze kant op gegaan. Jouw vriendschap met Cor van Hout, daar komen we straks vast ook nog over te spreken. Jullie voelden je echt verwant aan elkaar. Het is een hele opmerkelijke vriendschap. De misdaadverslaggever en de topcrimineel. Maar jullie leken op elkaar. Ja, het was in feite een hele ongerijmde vriendschap. Ik ben de eerste om dat toe te geven, dat het eigenlijk niet kan. Een misdaadverslaggever met een ontvoerder. Maar ja, het toeval wilde dat toen die Heineken-kidnap plaatsvond en hij was daarvan de dader, degene die het allemaal een beetje had beraamd, dat wij in die tijd vrijwel even oud waren. We allebei Ajax-fan waren. We een aantal kilometers van elkaar waren opgegroeid. We sportliefhebbers waren. We liepen allebei hard. We zagen ook allebei een mooie vrouw wel staan. En waren allebei niet roker. En zo hadden we een aantal overeenkomsten die we in elkaar herkenden, denk ik. En waardoor er tussen ons een speciaal contact is gegroeid. Heb je dan ook wel eens de vraag gesteld, had ik niet die topcrimineel kunnen worden? Had ik niet als ontvoerder kunnen eindigen? Oh, zeker. Maar dat vond ik ook het interessante van het contact wat ik met hem had. Daar was ik nieuwsgierig naar. Van hoe is het in jouw leven gelopen? Waarom ben jij wel die crimineel geworden en ik niet? En misschien mag ik daar een treffend voorbeeld van vertellen, wat mij zelf altijd is bijgebleven. Ik ben in Amstelveen opgegroeid, in een keurige wijk, waar veel sociale controle was. En als ik dan iets had uitgespookt en de politie kwam aan de deur, was het allereerste wat mijn ouders altijd zeiden, wat moeten de buren hier wel niet van denken? Dat hield ze bezig, dat vonden ze verschrikkelijk. En ik vertelde dat eens op een dag aan Cor van Hout, hoe dat bij mij ging. En toen zei Cor, die zei van ja, dat heb ik natuurlijk ook meegemaakt toen ik jong was. Maar hij woonde niet in Amstelveen, maar in de verpauperde staatsliedenbuurt in Amsterdam. En hij zei ja, en dan kwam de politie ook aan de deur. En als de politie dan weg was, dan belden de buren aan en die zeiden, wat moesten die klerenlaaiers hier? Snap je? Dat was een elementair verschil. Dus toch gewoon de omgeving uiteindelijk. In hoe dat werd benaderd. Ja, dat vond ik. Dat was voor mij wel een eye-opener toen hij dat zo vertelde. Dat ik dacht van ja, dat kan natuurlijk heel bepalend zijn hoe je omgeving daarmee omgaat. Dat is toch een soort dankbaarheid aan je omgeving waar je verder niet veel mee had. Met het gezin waarin je opgroeide. Oh ja, maar ik geef onmiddellijk toe dat mijn opvoeding en mijn omgeving me natuurlijk heel veel goede dingen hebben gebracht. Hoezeer ik me er ook tegen heb afgezet en tegen verzet hoor. Een heel gereformeerd gezin groeide je op. Ja. Het geloof speelde een grote rol. Maar ja. bij jou lukte dat gewoon niet. Het geloof ging er vanaf het eerste moment niet in. Nee, dat is wel eigenlijk heel bijzonder. Want ik kom uit een gezin met 6 kinderen. En ik was eigenlijk de enige van de 6 die gewoon vanaf het begin niks van dat geloof moest hebben. Wij moesten natuurlijk naar de kerk op zondag. Nou ja, zolang als ik me kan herinneren, vond ik dat afschuwelijk. Wilde ik het niet en zei ik dat ook. Terwijl mijn broers en zus zich daarin schikten. Die hadden daar ook niet altijd zin in. Maar die vonden dat toch iets van, nou ja, dat hoort erbij. En ja, ik heb daar echt verzet tegen gepleegd. En dat hield ook niet op. Weet je waar dat vandaan kwam? Waarom dat bij jou niet lukte? Nou, ik geloofde gewoon niet. Punt uit. He, dat hele verhaal van de Bijbel, dat ging er bij mij niet in. Daar was ik gewoon toen al te veel een non-fictieman voor, zou je kunnen zeggen. Ik zie ineens een soort vergelijking met, ja, met de spermadruppel uit de Puttense moordzaak. Ja. Zo van, dit klopt niet, dat kan niet, hou erover op. Ja, dit kan niet waar zijn. En dan koop ik het ook niet. Dus dan... Dat zoiets is het absoluut geweest. En dan kan ik ook heel hardnekkig daarin zijn om me daartegen te verzetten. Is de band met je ouders ooit nog warm geworden? Nou, ja, ik wil daar eigenlijk niet te veel over zeggen. Laat ik het zo zeggen dat hele kerkverhaal... Hè, dat gedwongen naar de kerk moeten en naar een christelijke school... en ook nog eens naar catechisatie op enig moment... dat heeft wel de glans van een hoop dingen afgehaald... voor mij persoonlijk in mijn jeugd. Ja. Geen liefdevolle band meer? Het heeft gewoon vaak de sfeer een beetje verpest... Je hebt nu ook niet een hele, hele hechte band met veel van je broers en familie. God, gaat het zo'n gesprek worden. Dan roep je niet op het matje of zo. Nee. Wij zijn zes individualisten, denk ik. Die het allemaal ver geschopt hebben in hun leven, in hun carrière. Dat gaat ook wel eens ten koste van onderlinge contacten en relaties. Hoewel het eigenlijk... Het is ook niet zo dat we in onmin met elkaar leven. Niet. Maar goed, we hebben wel ieder ons eigen leven, ja. Het is druk. Je ging aanvankelijk naar de MAVO. Wat mij verbaast voor iemand met een gezond verstand. Ja. En dat je dan aanvankelijk op de MAVO ook nog niet eens voldoendes haalde. Ik blijf meteen in de eerste klas zitten. En dat was omdat ik gewoon in het verzet zat. Ik deed niks, ik wilde niks, ik was nergens vatbaar voor. En dat begon al op de lagere school. Hè. We kregen wat huiswerk, topografische rijtjes leren, jaartallen, noem maar op. Nou ja, dat deed ik gewoon niet. Hè, ik was iemand die buiten speelde, die voetbalde, die van alles deed, maar niet... huiswerk maken. Nou, goed, dan krijg je op een gegeven moment eerst ook een MAVO-advies. En daar ging het dan ook fout. En waardoor mijn ouders toen ook wel dachten van... nou ja, we hebben zes kinderen en dit is er zo eentje waarmee het dan fout gaat. Want die deden het allemaal voortreffelijk. En die gingen naar de HBS, et cetera. Dus, maar goed, dat is natuurlijk allemaal toch uiteindelijk wel goed terechtgekomen. Dat kan je wel zeggen. Ja. Hoe is dat gegaan? Wat was dat keerpunt? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Maar op enig moment, de eerste paar jaar op de middelbare school... die gingen moeizaam. En, nadat ik was blijven zitten ook, bleef bijna weer zitten. En toen toch op een bepaald moment besefte ik van... maar hier heb je zelf ook niks aan. Hier heb je jezelf alleen maar mee. Als je zo in de contramine bent, je zo overal tegen verzet. En op enig moment ben ik gaan inzien dat kennis... dat ook iets een instrument kan zijn. Dat kennis macht is en dat je daar wat mee kan doen. En dat je daar andere... de loef mee kan afsteken, het slim af kan zijn, noem maar op dat je daar iets aan hebt. En ja, toen dat muntje viel, toen ben ik gewoon gaan leren. En toen bleek dat ik dat ook uitstekend kon en haalde ik hoge cijfers. En ging het eigenlijk probleemloos. Vanaf dat moment was je ook al heel erg geïnteresseerd in het nieuws. Las je elke dag de krant? Spelde de krant zelfs? Ja, dat was het enige wat ik eigenlijk voor had op mijn klasgenootjes. Hè, want die konden natuurlijk prima al die topografische rijtjes opdreunen die ik niet kende. Maar ik wist wel in mijn tijd alles van de moord op John F. Kennedy, Martin Luther King, Robert Kennedy. Daar was ik van op de hoogte. Ik wist dat er in Vietnam een oorlog woedde waar mijn klasgenoten geen benul van hadden. En er waren ook wel een paar leraren die dat onderkenden. Die dachten van ja, er is met de Vries geen land te bezeilen. Maar zo af en toe... in een onbewaakt ogenblik maakt hij een opmerking waar de hele klas eigenlijk een beetje paf van staat. Want dan blijkt hij toch in een belevingswereld te zitten waar anderen niet zitten. En daardoor hebben ze nooit helemaal het geloof in me verloren. Dus de weg naar de journalistiek was wel logisch? Achteraf gezien wel, ja. Ik was gefascineerd door nieuws en volgde dat. En ik haalde 's morgens de krant van de mat voordat mijn vader opstond, zodat ik al het nieuws kon lezen, ja. Bij de Telegraaf kwam je terecht en daar werd je Peter Karnemelk genoemd, of zoiets. Ja. Wat was dat voor bijnaam? Ja, kijk, ik ben mijn hele leven lang een sportman geweest. Dat was ik al vanaf mijn 8e, zeg maar. En toen ik bij de Telegraaf kwam, toen zag ik dat daar een cultuur was. Ja, zeg maar een natte cultuur van tussen de middag gingen de redacteuren de kroeg in. Niet zozeer om te lunchen, maar vooral om wat te drinken. En ja, toen sloeg ik met verbijstering gade dat het heel gewoon was dat redacteuren tussen 00:30 en 14:00 middags, ja, 6, 7, 8 bier zaten weg te drinken. En ja, je schuift daar dan aan als jonge 21-jarige verslaggever. Hè. Je bent nog niks gewend. En dan is eigenlijk de vraag, wat doe je op zo'n moment? Sluit je aan? Doe je mee? Of doe je dat niet? En ik heb godzijdank meteen de ingeving gehad, hoewel dat best moeilijk was, om te zeggen van, nee jongens, geef mij maar een glas karnemelk. De weg er tegenin. Echt er tegenin. En dat leidde natuurlijk wel tot opgetrokken wenkbrauwen en af en toe gehoon en laatdunkende opmerkingen. Hè, van nou, daar heb je de karnemelkboy weer, et cetera. Maar ik ben zo blij dat ik nooit in die traditie ben meegegaan. En altijd scherp en nuchter op mijn werk zat. En dan zat je hier nu niet. Nee, dan had ik hier nu niet gezeten. En ik moet je ook zeggen dat ik ook met terugwerkende kracht niet veel respect voel voor al die collega's die 's middags met glazige ogen en soms letterlijk met dubbele tong weer op de redactie zaten. Daar voel ik me altijd heel slecht mee. Die fascinatie voor de misdaad. Je noemde al de moord op John F. Kennedy. Dat is misschien niet zozeer misdaadverslaggeving omdat het aan veel meer raakt, maar al vrij jong had je een enorme fascinatie, ja, voor allerlei zaken die ook in jouw omgeving speelden, in de buurt waar je opgroeide. Ja. Ben je er ooit achtergekomen waarom dat was? Dat juist misdaad je zo fascineerde? Nee, dat is wonderlijk. Dat heb ik me ook wel eens afgevraagd waar dat dan nou door komt. Ik denk zelf wel dat iedereen een zekere fascinatie of geïntrigeerd is door de donkere kant van het leven. Hè? Van, we hebben allemaal wel de neiging om in de diepte van een afgrond te willen kijken. He, en daarvoor moet je soms gevaarlijk dicht op de rand staan. Ik denk dat het zoiets is. Maar ja, ik heb het wel misschien iets meer dan de gemiddelde Nederlander. Toch een soort aantrekking van het gevaar. De spanning wellicht, die erbij hoort. Wel. Een zekere. Het gaat bij mij ook wel gepaard met een zekere onverschrokkenheid. Ik ben niet gauw bang voor dingen. En ik verbaas me er vaak over dat andere mensen wel snel bang zijn. Dus dat is wel iets wat samengaat waarschijnlijk. Geen angst, een lage bloeddruk. Volgens Gerard Spong het teken dat je psychopaat zou kunnen zijn. Ja. Een lage hartslag is iets wat men ook wel bij seriemoordenaars heeft aangetroffen. Ja. Ja. Ik geloof niet dat je er een bent, maar nee. Zit er ook een morele kant aan, de verontwaardiging over die daden? Ja, natuurlijk. Want dat is iets waar ik natuurlijk juist vaak enorm door gedreven word om de waarheid boven water te halen en recht te doen aan de slachtoffers, aan de nabestaanden. Dat is vaak de drijfveer die erachter zit. Dan is die vriendschap, je zei zelf al, van ja, die vriendschap met Cor van Hout, dat kan eigenlijk niet. Nee. Het is een man die een gruwelijke daad heeft gepleegd. Die zich begeeft in een milieu waar gruwelijke daden aan de orde van de dag zijn. Een man die totaal andere morele waarden heeft geleefd dan jij zelf. Ja, Je hebt je er ook tegen verzet, schrijf je. Ja, ik voelde zelf wel, dit kan ergens niet. Maar Cor van Hout was behalve een boef, wat hij zelf ook altijd volmondig toegaf, was het ook een man met charisma, met een enorm gevoel voor humor, een messcherpe intelligentie. En ja, dat fascineerde me ook wel. Maar laat ik zeggen, het is iets wat mij op een bepaalde leeftijd in het begin van mijn carrière is overkomen. Ik was nog een angry young man, ten tijde van de Heineken-ontvoering. En op het moment dat er tussen ons meer leeftijdsverschil had gezeten, of ik was ouder geweest en daardoor wat meer ervaren, dan was het waarschijnlijk ook niet meer gebeurd. Het is ook wel iets waar ik later scherp op ben geworden. En ik heb zelf ook heel veel journalisten opgeleid in de loop der tijd. En dan was ik er altijd wel scherp op. Laat dit niet gebeuren. Dan waarschuwde ik ze wel. Ik zei van, hey, beetje afstand houden. En pas op, kijk uit. Maar dit is zo gelopen. En ik voeg er ook onmiddellijk aan toe. Ik heb er helemaal geen seconde spijt van dat is gebeurd. Je noemde hem in je begrafenisspeech toen hij dood was, de meest interessante man die ik heb ontmoet. De meest bijzondere man die ik ooit heb ontmoet. Ja, en dat is nog steeds zo. Ja. Dat is interessant omdat het ook die moreel of die moraal een beetje ter vraag stelt. Of iemand volledig slecht is of slecht doet. Of hij het kan helpen. Of je goed mens kan zijn ondanks je daden. Ja. Of je het kwaad in jezelf kan ontkennen. Of het kwaad wel absoluut is. Dat noem je terecht. En dat zijn ook dingen die mij bezighouden. Waardoor ik de misdaadjournalistiek ook na die 40 jaar nog altijd interessant vind. Want het gaat mij vaak natuurlijk helemaal niet om die daden. Hoe iemand is vermoord of hoe iets is gebeurd. Maar het gaat mij vaak om de psychologie erachter. Hoe komt iets in een mensenleven? Waarom wordt iemand uiteindelijk een moordenaar of een ontvoerder? Dat vind ik interessant. En daar ben ik ook altijd naar op zoek. Hoe dicht bij begrip kom je dan? Nou ja, kijk, ik heb de uiterste gezien. Ik heb criminelen gezien waarvan ik dacht, jij bent eigenlijk helemaal geen slecht mens. Je bent eigenlijk heel oké. En ik heb goede mensen gezien die, laat ik zeggen, op de voorste bank van de kerk zaten, hè, letterlijk. Waarvan ik dacht, wat ben je toch een hond? Wat ben je toch een slecht mens eigenlijk? Goed en kwaad is niet wat het lijkt. Nee, het heeft verschillende verschijningsvormen. En het feit dat iemand in de kerk zit, wil niet zeggen dat hij goed is. En het feit dat iemand in de gevangenis zit, wil niet altijd zeggen dat iemand intrinsiek slecht is. Die les die heb ik in 40 jaar misdaadverslaggeving echt geleerd. Toch lijk je altijd heel overtuigd in je afwegingen tussen goed en kwaad. Je lijkt altijd compromisloos. Nou ja, dat is niet zo, denk ik. Ik ben misschien wel resoluut in hoe ik dingen vertel, maar daaraan vooraf gaat toch altijd een minutieuze bestudering van de feiten en de omstandigheden, lange gesprekken met mensen, de diepgaand onderzoek. Het is niet iets wat ik zomaar met natte vingerwerk doe. En ik ben iemand die is tegen de doodstraf. Je hoort mij ook nooit roepen dat we de sleutel maar moeten weggooien. Of dat geef ze allemaal maar levenslang. Dat soort dingen. Daar ben ik helemaal niet van. Ik heb ook een hele genuanceerde visie over TBS. Waar mensen natuurlijk ook vaak helemaal niks van moeten hebben. En dus ik ben misschien wel resoluut in wat ik zeg. Maar wel ergens op gebaseerd. Die Heineken-ontvoering is in zekere zin in jouw leven een geluk geweest, in jouw carrière. Misschien wel jouw grote sprong naar het grote podium geweest. Ja, je kan natuurlijk achteraf wel zeggen dat de Heineken-ontvoering een grote, cruciale rol in mijn loopbaan heeft gespeeld. Meer dan 30 jaar. En ik weet ook nog wel die avond dat Alfred Heineken en Ab Doderer werden ontvoerd. 9 november 1983. En dat ik door de krant gebeld werd. Ja, dat ik me toen terstond eigenlijk realiseerde, dit is groot. dit is wereldnieuws. Hier moet je bij zijn. Hier moet je bovenop zitten. En nou ja, ik heb vanaf dat moment ook nooit meer losgelaten. En, maar dat is ook het gevoel dat het jou aanging. Dat het iets was waar jij iets mee moest. Ja, dat was een soort van... er ging bij mij een belletje af. En dat zei van, hier moet je bij zijn. Laat je niet opzij schuiven. Zorg dat je vooraan staat. Slapen komt een andere keer wel weer. Maar nu aan de bak, ja. Inmiddels stond er een R achter je naam. Peter de Vries is de meest voorkomende naam van Nederland. Ja. Peter R. de Vries is een merk. Ja, geworden, ja. En dat was wel grappig, want toen ik in 1978 in de journalistiek begon... ja, toen was er nog een journalist die Peter de Vries heette. En Peter de Vries... Je had ook een nieuwslezer vroeger die zo heette. Ja, is natuurlijk een naam, net als Jan de Wit en Piet de Boer... zit geen enkel onderscheidend vermogen in... Maar het is toevallig zo dat mijn ouders me ook nog die tweede voornaam hebben gegeven. Rudolf. En toen dacht ik van, nou ja, om het toch een klein tikkeltje meer onderscheidend te maken... misschien moet ik daar dan maar wat mee doen. Ik heb die naam, dus het is niet verzonnen. En eigenlijk is dat de beste marketing ingreep of vondst geweest... die ik ooit had kunnen doen. Want het is iets wat niets gekost heeft natuurlijk. Maar wat ik gebruikt heb en wat sindsdien natuurlijk echt een begrip is geworden. Hè? Want overal waar ik kom, iedereen die mij aanspreekt... of het nou buiten een vuilnisman is die me gedag zegt... die zegt ook hey, Peter R. de Vries, zegt hij dan. En overal waar je komt bij de groenteboer, noem maar op... dat is echt een begrip geworden en het heeft niets gekost. Maar het is ook de keuze om bijzonder te zijn. De keuze om vooraan te staan. De keuze om niet meer op te gaan in een menigte. Ja, misschien is dat zo. Misschien is het iets geweest wat ik uit ijdelheid heb gedaan. Dat zal zo zijn. Maar ja, goed, enige ijdelheid is niemand vreemd, denk ik. Toch heb je ook een afkeer van die ijdelheid. Het is heel dubbel. Ja. Je houdt van die ijdelheid, maar op andere momenten zie ik je er ook een beetje mee schutteren of zuchten. Of wil je eigenlijk gewoon weer aan het werk? Ja, klopt. Het hoort natuurlijk bij het programma, dat is rond de persoonlijkheid gebouwd. Dan ben je een beetje een superheld en er horen allerlei dingen omheen. Een gala dit en een gala dat. Maar vooral die laatste kant, die zit jou niet lekker. Nee, je ziet mij daar ook eigenlijk nooit. Je ziet mij nooit op premières en feestjes en dat soort dingen. Daar ben ik gewoon helemaal niet. Daar doe je me helemaal geen lol mee. En daar verschijn ik ook niet. De man van het jaarverkiezing of zoiets? Nee, of de... nee. Of door, nee, of God, nee, op gala's. En ik krijg natuurlijk, ik weet niet wat voor uitnodigingen allemaal. En no way. En dat doe ik gewoon niet. Door met werken. Nog een stuk typen. Ja, nog een iets nabellen. Ja. 35 jaar misdaadjournalistiek is ook 35 jaar narigheid. Ja. 35 jaar doden, rouw, verdriet, gemene dingen. Ja. Dat lijkt me iets dat je niet in de koude kleren gaat zitten. Ja, ik denk dat je daar gelijk aan hebt. Dat is natuurlijk wel iets ook een beetje wat je wereldbeeld verandert. Hè? En misschien jezelf ook wel. Ik betrap me er wel op dat ik meer en meer een fact-finder ben geworden. Iemand die altijd afgaat op feiten, op cijfers, op onderzoeken. En niet heel erg geneigd meer is om iets op de blauwe ogen van iemand aan te nemen. Dat is een soort tweede natuur geworden wel eens. En soms zegt mijn omgeving ook wel eens van... joh. Wees daar wat soepeler in en zo. Maar ja, ik heb dan zelf wel... Ik zeg, nou ja, dat bespaart me een hoop teleurstellingen... dat ik wel zo'n fact-finder ben. Want vaak blijken dingen toch niet waar te zijn of te kloppen... of zit iemand wat te verzinnen en noem maar op. Dus, Maar het zijn zaken. Waar je aan refereert. Een jongetje in Purmerend in 1982... waarvan je schrijft dat je nog bijna wekelijks aan denkt... Ja. Er zijn families waar je nog contact mee hebt van moordzaken in de jaren 90. Ja. Talloze. Zeker. Kijk, ik werk aan de zaak van Nicky Verstappen al meer dan 20 jaar. En ik heb met de mensen van de Puttense moordzaak al 25 jaar heel frequent contact. En zo zijn er nog veel meer. Ja. Is er nooit een moment dat je denkt, oké, de volgende moordzaak laat ik aan me voorbij gaan. Ik hou hiermee op. Nou, het is natuurlijk niet zo dat elke moordzaak evenveel aandacht van mij krijgt. Maar het is wel een speciale werkwijze geworden die mij heel veel heeft gebracht, maar ook heel veel kost. Zo is het ook. Hè. Het is een werkwijze die ontzettend veel van je vraagt. Die een soort van topsportleven vereist. En soms denk ik ook wel eens van het kan het even minder. Want het gaat ook in je vakanties. En met kerst en oud en nieuw gaat dat door. Moet je er zijn. Is er nooit een periode dat ik een telefoon wegleg. Dat ik zeg van nou, ik ben een week niet bereikbaar. Dat is ondenkbaar. Dus gewoon ondenkbaar. Er zijn wel momenten geweest dat je zei tegen mensen om je omgeving van ik ga het wat rustiger aandoen. En dan werd er meestal geschaterlacht. Ja, men kent de aard van het beestje natuurlijk inmiddels wel een beetje. En het is zo dat als ik iets afstoot, dat er dan automatisch weer iets voor in de plaats komt. Het is niet zo dat een lege plek blijft. Kun je ontspannen? Te weinig eigenlijk. Hè. Ook als ik dat weer met terugwerkende kracht bekijk. Ja, ik ga veel te weinig op vakantie. Ik ben de afgelopen 4 jaar ben ik in totaal 2 weekjes weg geweest. En ik werk 6 dagen in de week, maar vaak ook 7. En een werkdag van 12 uur is voor mij heel normaal. Is gewoon standaard eigenlijk. Dus je bent geen alcoholist, maar je hebt een andere verslaving. Nou ja, het is een soort lifestyle geworden. Het is niet zo dat ik het gevoel heb van ik ben aan het werk. Hè, en ik kijk ook op de klok. Nee, het is meer een lifestyle geworden. En ik zeg wel eens, klinkt soms een beetje arrogant. Maar het zijn van Peter R. de Vries brengt dat met zich mee. Dus de keuze die je gemaakt hebt toen je, bij wijze van spreken, toen je de R tussen je naam zette. Ja, ik ben het point of no return gepasseerd. En ook op de momenten dat ik dan zelf wel eens denk van nou, nu mag het ietsje minder. Dan zijn het wel anderen. Dan zijn het andere mensen of feiten en omstandigheden die zich aan je opdringen. Die bij je binnenkomen, waardoor je denkt, ja, maar nu. Nu moet ik. Nu is er weer wat aan de hand waar ik op moet reageren, waar ik op in moet gaan. Dit is een oude zaak van mij waar een nieuwe doorbraak in is. Hier moet ik weer vooraan staan. Dat blijft iedere keer zo. Het is een leven ook met veel ophef. De publiciteit is altijd aanwezig. Ja. De reacties die zijn vaak niet mals. De bedreigingen, de haat. Ja. Ook bedreigingen van mensen die soms nog wel eens wat uitspoken. Ja. Door wie je liever niet bedreigd zou willen worden. Een Willem Holleder, waar het nu veel over gaat. Ook dat lijkt me stressvol. Ja, het is natuurlijk wel een enerverend vak wat ik beoefen. En ik zeg zelf ook wel eens een beetje spottend van als je daar niet tegen kan als misdaadverslaggever, dan moet je bij de libellen gaan werken. Die hebben vast ook stress. Ja, maar op een andere manier. Ja. Maar goed, ik werk niet bij de libellen. En dit is wat ik doe. En dit is waar ik in alle arrogantie van durf te zeggen dat ik er goed in ben. En dus doe ik het. Het point of no return heb ik al heel lang geleden gepasseerd. Wat zijn die momenten dat je wel volledig ontspannen bent? Is dat als je duikt? Dat is zeker een moment dat je even alles kwijt bent. Als je letterlijk onder water zit. Hè, dat is een hele andere onderwereld, zeg ik dan wel eens. Dan vergeet je even alles. En in zijn algemeenheid heb ik dat ook wel met sporten. Sporten is heel belangrijk in mijn leven. Ik sport zelf veel actief. Maar ik kijk ook graag sport, voetbal. Maar sport beoefenen, dat is iets wat ik absoluut nodig heb. Elke dag als het even kan. Elke dag als het even kan, ja. Je zei, ik ben ook een liefhebber van mooie vrouwen. Net als Cor van Hout. Dan probeer ik me een voorstelling van te maken van hoe jij dan bent. Of er dan ineens een hele romantische kant tevoorschijn komt. Nou ja, laat ik daar met een haardvuur en een glaasje wijn. Nou ja. ik denk dat iedereen daar zijn eigen fantasie maar op moet loslaten. Daar ga je ze niet bij helpen. Nee. En als vader? Ben je een andere vader geworden dan je eigen ouders waren? Ja, zeker. Ja, dat kan ik wel volmondig zeggen, ja. In welke zin? Nou, dat ik ongelooflijk veel met mijn eigen kinderen optrek. Ik ben een man die altijd aan het werk is. Dat beeld bestaat bij mensen. Maar mensen weten ook dat ik er altijd voor mijn kinderen ben. En ik werk tot op de dag van vandaag heel nauw met mijn zoon samen. Die is advocaat. We hebben samen een advocatenkantoor. Ik zit elke dag tegenover hem op kantoor. We hebben samen ook nog een sportmanagementbureau. En van jongs af aan hebben we samen gesport. Zijn we samen naar Ajax gegaan. Ben ik coach van zijn voetbalteam geweest jarenlang. En dus ja, dat is een hele, hele hechte relatie. Mijn dochter die woont in Ghana. Die woont ver weg. Dus daar is natuurlijk een ander contact mee. Want die is niet onder handbereik. Maar ook daar heb ik een hele bijzondere relatie mee. Ja. Dat is ook een deel van jouw leven. En ook daarin wil je eigenlijk vooraan staan. Wil je het goed doen? Ja. Jouw beste vriend of anderen die vriendschap nou zullen begrijpen of niet. Dat is misschien niet relevant. Maar jouw beste vriend is vermoord. Ja. Dat is iets waar ik zelf niet aan moet denken. Ja. En de mensen die daarmee te maken hebben, die zie jij met regelmaat. Die spreek je, daar werk je mee samen. Ja. Daar moet je zij het professioneel contact mee onderhouden. Hoe is dat? Ja, dat is natuurlijk heel, heel curieus, heel dat heeft geen vergelijk. Daar kan je ook niemand iets in leren of naar vragen van hoe werkt dat of hoe gaat dat. Nee, dat moet je zelf uitvinden. Hoe heb je dat uitgevonden? Hoe doe je dat? Door vooral ook professioneel te zijn. En kijk, Cor van Hout was natuurlijk geen onschuldig, toevallig passerend slachtoffer. Er waren al aanslagen op hem gepleegd. We wisten dat dit zou kunnen gebeuren. Dan sta je er wel al iets anders in. En dan is het wel ook een soort, ja, klinkt misschien wat hard en cynisch, maar een soort risico van het vak wat je dan onder ogen ziet. Dat maakt het wel iets anders. Maar goed, neem niet weg dat het natuurlijk heel heel dubbel soms is, ja. Maar je wist ergens, dit kan ooit gebeuren. Ergens had je er altijd rekening mee gehouden. Ja, zoals ik ook bij mezelf daar rekening mee hou. Dat je ooit wordt omgelegd door iemand. Ja, dat kan. Is dat een gedachte waar je echt bij stilstaat? Ja, als je daar niet bij stilstaat als misdaadverslaggever ben je naïef. Die in dit genre werkzaam is, ja, dan spoort er iets niet helemaal met je. Nee, dat is iets. Ik zeg daar nooit veel over, maar dat is wel iets wat je eigenlijk je hele carrière met je meedraagt. Dat kan gebeuren. Is dat het dan waard? Is dat een gedachte die je ook hebt, een soort evaluatie? Ja, ook dat probeer je weer een beetje te rationaliseren en te relativeren. Ik heb wel eens met een taxichauffeur in de auto gezeten. En die zei toen ook, nou meneer de Vries, petje af hoor. Want nou, voor geen goud van de wereld zou ik uw job willen hebben. En toen zei ik tegen hem, ik zeg, nou moet je luisteren. Ik ken wel taxichauffeurs die vermoord zijn, maar geen journalisten die om het leven zijn gebracht. En toen keek hij me zo heel verrast aan. Van ja, daar had hij zelf nog niet bij stilgestaan. En zo is het natuurlijk ook een beetje. Weet je, dat je denkt van ja, mensen kijken wel naar je van ja, misdaadverslaggever, dreigementen, gevaarlijk. Maar goed, een glazenwasser kan ook van de ladder vallen. En een cachère kan ook bij een overval worden doodgeschoten. En een taxichauffeur ook. En dus er is overal wel iets. En daarmee hou je jezelf een beetje op de been, denk ik dan maar. Beetje als de soldaten op D-Day die toen ze hoorden wat het verwachte aantal doden was, naar hun buurman keken. Ja, zo gaat het natuurlijk altijd. Zo doet iedereen dat. Dit overkomt mij niet. Dat moet je wel tegen jezelf zeggen ook. Er zit wel de gedachte in die eigenlijk calvinistisch is, dat er een groter goed is dan je eigen leven. Dat er iets is om voor te leven. Nou ja, Rather to die for something than to live for nothing. En onder je knie staat ook getatoeëerd. Iets van op gebogen knieën kan je niet leven. Ja, je hebt juist werk goed gedaan. Ik heb de tekst luidt: On bended knee is no way to be free. En dat betekent een beetje liever staand sterven dan op je knieën leven. En dat was een citaat ook van je vader. Nou, op het graf van mijn vader staat de tekst: liever staand staand sterven dan op je knieën leven. Ja, dit is een soort vrije vertaling ervan. Er is veel voor te zeggen. Heeft je vader dat gedaan eigenlijk? Vond je hem moedig? Nou, mijn vader was wel ook onverschrokken. Was wel iemand met een rechte rug, ja. Die ook tegen de stroom in kon gaan. Wat dat betreft heb ik het niet helemaal van een vreemde. Je bent de laatste jaren steeds meer ook een ambassadeur van de zwakken. Je zet je ook meer in voor de samenleving. Je spreekt je uit. Het lijkt alsof je een samenleving ziet opdoemen waarin mensen over de rand vallen. Waarin onrecht de norm wordt. Ja. Nou ja, ik zie een grote mate van onverschilligheid en intolerantie als het om andere mensen gaat die van buiten afkomen. Die een andere achtergrond of een andere huidskleur hebben. En dat verontrust me heel erg. En ja, dan vind ik dat ik daar wat tegen moet laten horen. En dan met name als het gaat om de PVV en Geert Wilders. Mensen die in mijn ogen op een enorm tendentieuze manier stemming maken. Die stigmatiseren. En dat vind ik levensgevaarlijk. En ik vind dat je daar tegen moet opstaan. Daarvoor staat die spreuk op mijn been. Daarvoor staat hij er. Om niet te zwijgen wanneer de norm anders is. Wanneer de mode anders loopt. Ja. Maar je bent dus een voorstander van een samenleving die inclusief is. Die iedereen toelaat. Jouw angst is dat mensen buiten de boot vallen. Nou, ik vind dat we in ieder geval veel ruimhartiger met leed en nood van andere mensen en bevolkingsgroepen moeten omgaan. De wereld is van ons allemaal. En we kunnen niet alleen maar zeggen, ja, maar dit is ons land en daar gaan we willen niks delen en iedereen moet daar wegblijven en hekken omheen en noem maar op. Ik heb enorme afkeer van mensen die op die manier denken. Waar onze wieg staat of heeft gestaan, dat is maar heel toevallig. En wij zijn kennelijk zelf heel erg vergeten hoe belangrijk het is als je in nood verkeert dat je hulp krijgt van andere mensen. Het gaat ons land al zo lang zo goed dat we dat uit het oog zijn verloren. Dat besef hebben we niet meer. Hè? Maar hoe fijn vonden we het niet in de Tweede Wereldoorlog dat we ook bondgenoten hadden, dat we ergens anders welkom waren. Engelandvaarders werden als helden gezien en gedecoreerd. En terecht. Maar als je nu uit een of ander land in een gammele auto met lekke bootjes eenzelfde tocht maakt, dan word je met hoon en smaad en afgunst ontvangen. Hoe zie je dat in het strafrecht? Waar toch ook de tendens steeds meer is, wat je net zelf noemde, gooi de sleutel maar weg. Ja, dat is die kortzichtigheid. Hè. Je ziet heel erg dat mensen zich niet meer willen verdiepen in de feiten. En gewoon een gevoel hebben ergens over. En don't mix me up with facts. I already made up my mind. Ga me niet vertellen hoe het zit. Ga me niet vertellen dat TBS wel degelijk werkt. Want wij hebben al lang bepaald dat het niet werkt. En dat we het niet willen. We vinden dat een aanpak die moet verdwijnen. En dat is heel vermoeiend. Want dan zie je dus dat feiten er eigenlijk helemaal niet meer toe doen. Die compassie die is groter geworden, maar het lijkt een beetje jouw nieuwe missie, de empathie in algemene zin, voorbij de misdaad. Of maak ik het niet. Nu weer te groot? Ja, misschien wel. Ik doe gewoon wat ik vind. Ik heb er niet zo'n enorm missieachtig gevoel bij of zo. Ik vind dat ik gewoon moet zeggen waar ik voor sta. En zo heb ik ook mijn kinderen geprobeerd op te voeden. Hè. Van als je dingen ziet gebeuren waarvan je denkt dit kan niet of dit klopt niet, zeg dat gewoon. Ook al zegt de rest van dat je bier moet drinken, durf gewoon te zeggen dat je karnemelk wil. Dat voorbeeld gebruik ik vaak. En dat is wat ik doe. En daarom zit je ook avonden aaneen aan televisie als je wordt gevraagd over iets, om dat nog maar een keer te vertellen hoe je ervoor staat. Ja, ik vind het wel belangrijk om dingen te laten horen. En om op grond van mijn ervaring en know-how. Ik zit 40 jaar in het misdaadvak. Ik weet hoe het gaat in de gevangenissen, in de advocatuur, bij politie en justitie. En ik zie ook dat de werkelijkheid vaak vervormd wordt tot een soort van karikatuur waar mensen hun oordeel en een besluiten op funderen. Nou ja, dan vind ik dat je daar wel iets over moet blijven roepen, ja. Even dacht je aan de politiek. Zit dat er nog wel eens? Schiet die gedachte nog wel door je hoofd? Nou ja, als ik Geert Wilders soms in de Tweede Kamer bezig hoor, of Thierry Baudet, dan denk ik wel eens, oh potverdorie, stond ik er maar. Want soms heb ik ook wel eens dat ik denk van, pak die man nou eens aan. Geef weerwoord. Geef weerwoord, sta eens op. En dan vind ik dat toch wel op een vaak halfzachte manier gaan. En dus dan kriebelt het nog wel eens een beetje. Maar goed, het is een gepasseerd station. Ik denk dat ik ook buiten de Tweede Kamer, of misschien wel juist meer invloed kan hebben als journalist. Het had de optie geopend voor beschaafd populisme. Rechtsstatelijk populisme. Mm-hmm. Nou, iemand van het volk die wel de wet kent. Ja. Nou, ja. Is niet gebeurd. Nee. Laten we het over je boek hebben. Het is een oud boek dat je opnieuw hebt bewerkt. Met een nieuwe inleiding, met een nieuwe uitleiding. En het gaat over eigenlijk hoe één moord tot meer moorden kan leiden. Het is het verhaal van een man wiens vader een moordende pedofiel bleek in de omgeving van jouw jeugd. Dit is een van die zaken die jij al als 14-jarige meekreeg. Die ik toen al volgde, ja. Dit gaat om de moorden van een man die bekend geworden is als de Donald Duck colporteur. Het was een man die tijdschriften rondbracht, leesmappen, zeg maar. Een begrip van vroeger. En die pedofiel was. En terwijl die met een motorcarrier door Amsterdam reed om die bladen rond te brengen, ook altijd aan het kijken was of er een jongetje viel te verschalken. Hè, als een soort roofdier keek die daarnaar en probeerde die zo'n kind te misbruiken. En hij heeft twee kinderen vermoord. En, misschien wel meer. Misschien meer, maar hij behoort wel tot de roemruchte moordenaars uit onze geschiedenis. En het boek gaat eigenlijk over de zoon van die moordenaar. Het is ook vanuit hem beschreven, hij is te vertellen. Ja, hij was 15 jaar toen zijn vader voor die twee kindermoorden werd opgepakt. En beschrijft dan wat dat met hem als jongen deed. Hoe die vanaf dat moment op school werd aangekeken. Hoe zijn gezinsleven in elkaar stortte. Zijn hele toekomstbeeld veranderde. En nou ja, dat neemt hele bizarre wendingen. En om het maar heel kort samen te vatten. Uiteindelijk pleegt deze zoon op latere leeftijd ook twee moorden. Geen kindermoorden, maar wel twee moorden. En nou ja, dat vond ik zo een bizar, ongelooflijk gegeven dat ik dacht, hier moet ik een boek over schrijven. En ik ben toen in contact gekomen met die zoon toen die in de gevangenis zat. En toen heb ik hem met speciale toestemming van justitie daar kunnen interviewen. Heb ik hem 3 weken lang geïnterviewd. En dat is de basis van dit boek geworden. Een moord kost meer levens. Het beschrijft op een ongelofelijke manier hoe die moorden kunnen doorwerken in de levens van alle betrokkenen. Niet alleen van die zoon, maar ook van zijn moeder, van de andere nabestaanden, van de ouders van de vermoorde kinderen, et cetera. Want deze kinderen komen erachter dat hun zo strenge vader ineens zelf een lustmoordenaar is. Ja. Een enorme schok. En dan staat dat hele leven in het teken van het verbergen. Het veranderen van de naam, het veranderen van je omgeving. Het niet vertellen aan je verloofde. Ja. Stel je eens voor, je komt iemand tegen met wie je wilt trouwen. En je bewaart dat geheim, dat die vader nog leeft. Ja. Dat hij gevangen zit. En dan uiteindelijk komt hij zelf op het slechte pad. Wordt hij zelf moordenaar. Ja. Ja. Dat is zo onvoorstelbaar. Maar het is ook onvoorstelbaar dat hij met jou wilde praten. Als anonimiteit zo'n groot gegeven is. Dat hij de hele zaak wilde oprakelen met jou. Ja, hij zat toen een gevangenisstraf uit van een aantal jaren. Dacht toen waarschijnlijk ook, ik ben voorlopig nog niet buiten. En had ook wel de behoefte om, nou ja, eens te vertellen wat hem nou was overkomen. Want hij werd natuurlijk inderdaad in de gevangenis gezien als, die vent die heeft er twee omgebracht. Maar dat daar een bepaalde voorgeschiedenis aan vooraf was gegaan, dat wist natuurlijk niemand. En hij had wel steeds meer de behoefte om mensen deelgenoot te maken van die bijzondere voorgeschiedenis. Dat het niet iets was wat hij zelf zo had uitgestippeld, maar wat hem natuurlijk voor een heel groot gedeelte ook is overkomen. Ik denk dat dat een van de redenen is geweest dat hij zijn verhaal wel wilde doen. Zoals je het beschrijft, dan krijg je eigenlijk het idee dat die man door zijn leven naar die moord toe is geduwd. Dat klopt. Dat gevoel krijg je. Maar ik zeg ook wel, je blijft natuurlijk uiteindelijk altijd zelf verantwoordelijk. Hij had het toch niet kunnen doen. Voor het mes wat je trekt en waarmee je dan iemand om het leven brengt. Dus dan geloof je toch uiteindelijk in het kwaad? Nou ja, ik geloof wel in verantwoordelijkheid. He, en je kan, er zijn verzachtende omstandigheden. Er zijn dingen waarvan je kan zeggen, nou ja, dat maakt de zaak wat anders. He, daardoor zien we het in een ander daglicht. Maar je neemt niet weg dat je iemand van het leven hebt beroofd. Zou je het een geruststellende gedachte vinden als er wel een oordeel was waar je mee bent opgegroeid? Dat er wel een hiernamaals een straffende God was? Dat uiteindelijk alles wel recht komt? Ja, het zou natuurlijk hartstikke fijn zijn. Ik heb een goede vriend en collega, Kees van der Spek, die met wie ik jarenlang de wereld heb overgereisd, die wel heel erg gelooft. En ook in een hiernamaals. En ik zeg altijd met een knipoog tegen hem van, ja, Kees, het is jammer dat ik je nooit op je ongelijk zal kunnen wijzen. Dat je nooit kan zeggen, God, Jezus had toch gelijk, zitten we hier. Nee, dat ik hem nooit op zijn ongelijk heb kan wijzen. Dat ja, is ja. Wat ik tegen hem zeg. Dat er niks is, bedoel je? Ja, omdat er niks is. Het proces Holleder begint ook weer deze week. Ze noemden jou vroeger Peter Karnemelk, maar veel opmerkelijker vond ik de laatste keer de krentenbol. Ja. Dat je dan daar zit met al die camera's en al die druk. En dan nou ja, in de buurt van een groot crimineel die jou bedreigd heeft. En dat je dan in alle rust een krentenbolletje eet. Het leek bijna een statement. Ja, maar mensen die lang met mij hebben gewerkt weten dat ik altijd een zak krentenbollen in de auto heb liggen. Omdat dat iets is wat vrij lang goed blijft. Waar je niks aan hoeft te doen en wat best lekker is. En ik ben een beetje lui in dat soort dingen. Ik ben niet iemand die 's morgens brood klaar wil maken of dat soort dingen. Dus ik al jarenlang heb ik altijd een zak krentenbollen bij me. En dat je denkt van, nou ja, als we niet echt ergens kunnen lunchen, zijn er altijd een paar krentenbollen die je weg kan kauwen. En dan heb je toch wat in je maag. Zo zit het eigenlijk. Het leek bijna een statement. Iedereen komt tegenwoordig met een bagel met 16 ingrediënten. Nou, maar een krentenbol is best lekker en kan niet veel. Het is niet zo dat hij na een halve dag niet meer smaakt of zo. Gewoon prima. En wat gaat er gebeuren? Is het voor jou nog spannend, dat Holleder-proces? Want het lijkt toch ook wel gewoon alsof je de hele dagen moet zitten en doorbrengen. En oh ja, het zijn soms lange dagen. Het is best een vorm van corvée en ja, kijk, iedereen gaat ervan uit dat er levenslang op het spel staat. En nou ja, we moeten afwachten wat de rechtbank daarvan vindt. Het Openbaar Ministerie gaat daarvoor. Die staat van overtuigd. Maar uiteindelijk gaat het erom wat de rechtbank ervan vindt. Jouw rol in dit proces is zo veelledig. De verslaggever die groot verslag deed van de eerste grote misdaad van Holleder. Ja. De man die nu met opnames tevoorschijn komt die zeer belastend zijn. De beste vriend van een van de vermeende slachtoffers van Holleder. En in zekere zin ook een vertrouweling, althans dat dacht Holleder. Ja. En hoeveel rollen kan je in één proces hebben? Ja, dit is wel heel bijzonder natuurlijk. Hier komt alles samen. Dit is iets wat natuurlijk 30 jaar omspant. En dan kan zoiets gebeuren. Dit is de kroon op jouw carrière in zekere zin? Of is het ik vind de kroon, samenvatting? Kroon niet het goede woord. Omdat het toch een nare gebeurtenis is? Ja, het is niet iets waar ik voldoening aan beleef. Of waarvan ik denk van jongen, wat een mooie scoop of zo. Nee, dat heb ik helemaal niet. Maar het is iets wat er bij komt. Wat je niet uit de weg kan gaan. Het opmerkelijke is dat Holleder jou als vertrouweling heeft gezien. Wat ik achteraf naïef vind. Hij had naar een advocaat kunnen gaan om dit te doen? Of hij had iemand anders in de hand kunnen nemen? Waarom vertrouwde hij jou toch? Nou ja, omdat we natuurlijk ooit dat boek over de Heineken-ontvoering hebben gemaakt. Dat is toen in diepste geheim geschreven. Daar is een soort van vertrouwensband uitgegroeid. Bovendien, toen hij mij dat toevertrouwde in 2011, toen dat telefoongesprek plaatsvond. Toen ging ik ook met zijn familie veel om. En hij dacht daardoor dat ik in zijn invloedssfeer zat. Controle over jou had. Hij dacht, Peter zal niet iets doen wat tegen mijn belang ingaat. Dat was een veronderstelling van hem. Ja, nou ja, goed, dat is zijn inschatting geweest. En ik zeg altijd maar, de gevangenissen zitten vol met mensen die verkeerde inschattingen hebben gemaakt. Zo blijkt en zo zal ook blijken na deze week. Peter, dank je wel dat je te gast wilde zijn. En dat je wilde vertellen over alles waar je mee bezig hebt gehouden in deze 35 jaar. Okay. Veel succes. Graag gedaan. Dank je wel. Tired of the days we lose, you're fighting. In circles, I've been trying to find a way, but my burden. Zometeen in Nooit meer slapen, Fahed Larsaoui heeft een nieuwe voorstelling, Shirt uit Fahed. En het gaat over uit de kast komen als je in moslimkringen bent geboren en wat er daarna is gebeurd. En dat komt hij allemaal zometeen vertellen. En dan vertelt hij ook wat zijn favorieten zijn. Wat zijn de dingen die hem altijd bij zullen blijven, die hem hebben gevormd. Dat allemaal straks in Nooit meer slapen. Twitter @WPRONMS. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. NPO Radio 1.